A Banda do Mar. A Banda do Mar é unha obra que forma parte da serie Pel de Marea, unha serie que comprende 36 cuadros catalogados. Está inspirada nos paisaxes da comarca da Arousa e están feitos con unha técnica mixta de abstracción controlada. Son obras de mediano gran formato, todas están enmarcadas e a gran maioría delas están disponibles, inda que algunhas xa foron mercadas. E espero que vos guste. Saludos.